چې جن ته تاوان رسوای نسی خپل عمل بایدینو اخلق چې څوک بد کار کی برای مخلوق ته تاوان نسی رسولی تاوان بیرته ستاری بالا ما دالی درته وویل اوس نو چې دا تم هیجه کښې شوی و مؤمن ته وایي وایي نو ته د ده پر رقم باندې مه کېږه چې تم د نبي علیه الصلاة والسلام او د قرآن کریم په مقابله کې ولاړې شک شک کېږي خو د ده خبره خو دې دغه ده اوس واورېد دا کافر ته د کومه ځای ده ورپېښه سو خو و شاقر رسول خو د رسول مخالفت کوي نو مؤمنه نو ته دا پند واخله خلک نه وایي وایي عقل د بې عقله څه زده کېږي نو ته خو هوښیار ځان ته وایي د بې عقله څه زده که چې بې عقل د نبي علیه السلام مخالفت کوه عمل یې ګرده بایله وي ګرده ولاړې مؤمن ته اوس دغه خطاب کوي هغه تمهید دی اوس پر دغه تمهید باندې چې دی تفریع کوي څنګه تفریع کوي داسې وایي یا ایها الذین ای هغه خلکو امنو چې دوی ایمان راوړی دی اطیعو تاسې تابعداري وکي الله د الله پاک و اطیعو او تاسې اطاعت تابعداري وکي الرسول د رسول د الله او د رسول د دواړو چې شي وکي تابعداري وکي په مضمون پوه سوې یعنی یوازې د الله په اطاعت هم څوک مؤمن نه بدل کېږي چې د رسول اطاعت نه کوي یوازې د رسول په اطاعت کې د رسول علیه السلام سلوک ته جوړېدلی دی که یې اطاعت یې کوي د الله تعالی پر امین نه کوي په دې مؤمن نه بدل کېږي دغه دواړه اطاعت پر جوړه چې دغه دواړه چې سره ملګري سي نو سیري نو ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی اطیعو تشتابعداري وکي الله د الله و اطیعو او تشتابعداري وکي الرسول د رسول د الله ولا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا تسنوا ما باكلوا اعمالكم عمودا نسس لك اخذ كفار مبارك سنگ وسي وسيحبط اعمالهم ولجر ان شاء الله بعد دي اعمال ورع بس كده مش ايات كريمات كتير علاوه انه تسع غير كم مكوي داي فتور ده تفريع كتير ايات بني ربنا كتير ايات ختم هيتس غي اساس كش كافر خد ده غير كم مؤمن انه تد ده كار زان وسعت ده تحذير ولا وركي تفريع عن التحذير وركي شي بيختم ده كم كي اعمال تشكي عبس كي عمل مباتلو لا ولا تبتلو تس مباتلوي اعمالكم عملون نسس فكم كار فاغا كار چا وس كفار كرو يغ تش شاغ مخالفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وس دلت شدي په دې پسې آیات کې چې بیا دي د دوغ کفار اغا خسرانی اخروی بیانی لکه دی چی چی دی مثال پا تو خسرانی دنیوی چی لری اخروی هم لری اغا دیس دی اخروی خسرانو تاوان دی اینا لذین بیشاک هاگ خلق کفرو چی دی کافران سیوی وصود دو او دی خلق منع کردی عن سبیل الله دلال سخد علاو تعالی دغا کار چا کری سما بیانو ما تو دی مرسی وو پا دیس حال که چه هم دی کفارون کافرانی فلن یغفر الله لهم فلن یغفر الله هیز کل ببخشنه ونکی الله علا پاک لهم دی لره دا آیات مال دا چا خسرانی اخروی بیان که دا کافر اغمخ که اینا لذین کفرو اغای خسرانی دنیوی ور بیان که اغا داو چولتا دا علا دا لاری خلق آره کافر یه دا نبی علیه السلام مخالفت که لن یغدر الله شیء پا دنیا که تاوانی علا تا ولا که تاوان ورسه دا لا وجن تا ولا که تاوان ورسه اس بخبل عمال اغا چی جاغا با عباس که نو پا دنیا که دا تا مروک شا چی جن تا تاوان نسه رسه وره شهادت خود دا جن تاوان ندی لکه مخکې موږ چې وویل په مجموع کې خو کامیابي ده هغه یې دنیاوي تاوان د ده وښوشه په دنیا کې تاوان یې په دا اوس آیاتي کریمه کې یې نو بیا کمه خبره وروشه چې په آخرت کې م تاوان یې هغه دا دی چې مؤمنانو ته به د ګناه او مغفرت وستا ته مغفرت هم نه کېږي مؤمن خو چې دی خو ګناه بیا کړي ایمان ورسره دی الله تعالی به مغفرت ورته وکړي جنت ته به په پای کې راځي نو که اول مغفرت وکړو دوزخ ته سره نه ځي نو اولا به جنت ته ځي که مغفرت ورته وهم نه کی خو خپل د ګناه مطابق سزا به کاټ کی معالن او په اخر خو چیر راځي خو جنت ته راځي نو ګوره دی په اخرت کې هم تاوانی سو چې د مغفرت څخه به نصیب دي د الله تعالی د هغه رحمت څخه یو بل خبرې ته به مونږ پام هغه دا دی چې هغه اول آیات چې اوس موږ په سبق کې راووایه چې ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله په هغه آیات کې او په دا اوس آیات کې بیا چې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دغه تورې خو هلته هم ودلته هم جمع په جاګردو تورو کې که هلته وه که دلته دي د کفر سره یې څه شي برګرۍ کړې دي صد عن سبيل الله چې کفر یې کړی او نو خلق یې رامنع کړي د الله تعالی د لارې څخه د دې سبب څوک دا انګېرنه نه کوي چې ها که سړی کافر و

کدای سپ مزمن پیج چې د غروت سره ایلوی دلی ته جوړنه مور سره چې خبرو ته نه ام تیار کده ول چې سم چې راسه د رښتیا خبره ده د وس چې د کوپارو د ناټو سره جوړ کده څونه وخت یا وخت خود په دغه کیم چم درلودي فدا به خطابه شرط به زهره بمبارو جنگ شول چې بتات راسه چې جوړ سره وک خو جوړه جوړه نه هغه ته خپل شیان بند ک بره به سره کښینو نو د اساس په دې ځای کې پروت چې سستبه نه ک او تدعو یعنی ولا تدعو او تسب بلنا نک الى السلم او چاته وجورته ته به د جوړ پیغامونه چاته نه وړاندې ک د ک وړاندې ک مال بره بیا فکر پر وک ک د مسلمانانو غټو بالکل ول صلح او خیر بره به صلح دی وکړشینو وانتم الاعلون الا وانتم اوتاسي الاعلون تسل ورياس برلاس ستا پلاس کده ستا خبره پر وړه ده په دغه وخت کې نو ندي وانتم اوتاسي الاعلون تسل ورياس ولي موږ لوړ والله معكم والله انا فق معكم ستسل نو خلاو يزم ملګره يا منو نو ته ولي سستکه ولن يتركم اعمالكم فرجي دنيا جهم الا ويزم ملګره ته بس سستنکه تغالب په هغه دنیا کې څنګه کې ولن يتر اسکل بنا قص نک کم بنا کې کوم سیسخ اعمالکم عملون استس الا است اعمال در کمین شبره و یاره خدا الله اسکل کې په جنگو کې ولا الا وی لاس کال نه چې وسل لاس کال ولا دې خدا عمل خپلتونه زی خسته د ثواب متر ګرځي بابا تو خپلتونه سوي مطلب چې خپلتو دینو دخته چې کار کوي خو به مزدوری نه ندش علاوة ولن يتير اسكلب الله تعالى كم نكي كم سيسخ أعمالكم يعني ثواب أعمالكم أجر أعمالكم نستاد أعمال أجر كم كم يجي تواه خبر رباني وردس والا الله دي ملقري دي أو دا آخرت ثواب دي هم رزمرا برزمرا زياتيج نو چي زياتيج پرسلي خو آغا كار غمير چي بيا بدالي كده اسم مزمون پوش دا مزدوران ندي چي وصل دا اتغان چه قرار دادي اته ساته چې دای کارو کې کرا برالته بل چا ودرې کښینې بالا چې بره خو نوزه زمانو او چې وسته د غنټي ورته چې وروره دا کې صدا تو ساتونه پر غنټه ساکن سويس چارج دی ته ورته چې کار خلاص دی په بل شي ځانخته کې ځان در باندې توانی هغه کار لاوي کې چې نه کې منټو نه تیر سي دی یو خدای په یوه چیز باندې منټ قیمتي دی دلته دی برز مړی استړیا نه لري تر مقصد در سره اخته نو ګوره په دنیوي کار کې دا رقم د چاته دا و چې ستغه پر ګنټه دی داسې نه دی چې مطلب چې هغه د سهار څخه د مازګر تر اذان دی نه نه خپل حساب کوه چې دا تو بجو څه ودرې دی د شپې پر یوه بجا ولرسم د ټولو ساعتو حساب در کول کیږي نه ستړی کېدونکي کار کې بره دا رقم الا مؤمنان ته دغه سی خبره وشکار کړ چې ولن یترکم اعمالکم ولن یتر اسکل الا انکم یکم سیسخ اعمالکم یعنی جزاء اعمالکم ثواب اعمالکم دغه سی اعمال هغه مزاب کې خواته لري دال او تعالی نه څکمبي نو په دغه لا ته هینو او تدعو الى سلام بیا تر دغه ځای دا تپریع وکړل پر هغه چیر گذشته باندې چې د مؤمنانو مدح چې وسو د کافرانو چې قبح بیان شول نو دغه رقم وکي نو چې سیس د پاره دغه دی هغه تشجيع الاور لروا وجهات مالش په دې کې د چیر خلاصه ده په دغه کې تشجيع ورکړل پر چا باندې پر جهاد معنا جهاد کې ترغیب ورکړي په جلاوري چې مؤمن تعالی ته څه سوس کې خو دې ملګری بر د مخسه معنا کو مقصد د اعلون تور نور ته وکړه او انتم الاعلون سيري منع نه وکړ ور فلا تهنو وتدعو يعني ولا تدعو الى السلام دوی منع را لې دوی نه او په دابل کې چې دی هغه اعلون د غلبي د غور را ورکړس والله معكم خاله د ګرد جهان باندې غاجب دی علاوه زست اثر ملګری او ثواب دی مزدوری ورته وبره شو چې یو د کسته به مزدوری نه تیرې مزدوری دی هم جاری ده نه دا ترغیب ورکي وجهات ته په چی سره په تشجيع جلاوري ورکي چې ځدی ملګری لکه څوک چې ډیر غشتلی د ډیرو خلکو په باور بره چې څوک جنگ ته ځي بره زه در سره یم نو زه کوم پاتې یم ستا د مخه زه روان یم درکم نو بره هغه سړی جلاوري سي دا یو پسې وجهات بیا بل دغه ورکي تشجيع دغه بل ترغیب ورکی هغه به په تزهید ورکی تزهید به ادا دی چې ته چې جنگ ته نه ځې مثال په تور د زول زول کې ځان شاشه ته کې چیش کې چې پاته سه برا چیش کې برا خو نو خو باغ لرم د باغ د وچ پاتې یې یا تجارت کاروبار لرم دفتر میتړ کې دکان میتړ کې په دغه پاتې یې نو له دې سره اگر سو واسه په دکان کې شنه څو کار به پکې نه استي چې ولې په کلمه ځات نو خو بره خو درسل کاله خو بله عمر نونه لري نو خو سل کاله زمي څه خو جدي کړ سوې دي نو خو سل کاله بناست چې د ټول دنیا سره زر کې لا یو ستا کوم برته کوي خدا دنیا دا دغه نه دشت اخرت به خراب کینو ګور دا به د بلی لایره دالی وجهات ته ترغیب ورکی هغه مخکې د کمی لاری هغه دغه چې بزړه مکه چې زب څوک مالا ورزی دی ملګری وس د بلی لایره رالی چې تو چې بزړه کیږي خدا ته د دنیا په نعمت تو کې د زړه رشه بنده ده دغه د شاته سرګی کیږي چې اولادونه می څنګه کیږي کور می څنګه کیږي باغ او جایداد می څنګه کیږي په دې باره کې الله د شورتوي چې په دغه امت بیران یشنا مکو انما نه ده بلکې دارنګ ده الحیات الدنیا دغه دنیوی ژوند لعب دا بازی دی ولهو دا عبس دی د بازی څه مطلب دی یعنی بازی چې ده دا هیڅ اهمیت نه لري مثلا فرض که خوسی کو یا گین کو نو بره په دې گین کې دا بازی ده ما در څه وګټله نو دا بره خلک دښمنی سره کوي اوس خو کفارو دونه چالاکي زموږ سره وکړه د مسلمانان اولادونه دغه سره څرغه مل وزغلول چې اوس شدی کامیابی او ناکامی بس ګیندي کې ګین بایلول کده چې ایمان او مذهب مور مینه ګرځ بایلول دی بار جنگ کې چوکې نه ماتي اوس ورته چې در پېښه چې شو خو کې دی بایلول سو یادور او اوشت یادور او اوشت ګور اوس ک جهاد دی بالی باک لانه پکې خوشاله لدی کفار راځي کلمون زنی کزاسی نه چوکی ماتی نه پر زمانی کالی سری نه خپل بسیرا سود شولا که بیا پکشی که پریوزم خوز ماسی المنزون اگر دادا بسیرا کزا کرد بسیرا نه سیره که دایس پا خبر پوس بی روڑی پر زن نبنده چه روڑی پر ما بانی نا وقت که المنز را سه کزا سو ستا نور خواهشات گرده دی که گین بایل اول سو پا اگر گری که تا دا گرد خرابی رسه نو اللہ پاک تلتا دا رعیب چه ذکر کی چه بازی ای چه لانه ده خلق نوی دا جهان پوهان وی برای بازی بازی ده پایلل چې شي دي ګټل چې شي یا ته دې وګړې ساتره دي ا دې وسه دا چې دا ګرد را د ژوند مې دغه وګرځول شي حتی په وګرځول شي چې دا یو الک ژوند دغه دې در مرګ دې ګین کی چې شي بار ګین کټو سرته چې تا د ژوند سمره و زاګین دي ګین خو په خپل په موټ کې زایې دوه نه قدر پر دغه شی باندې توازه کنټرول لرم دوره غرزم یا دوره غرزم دا دې چې دا وس کمال څه کمال دي دا د خلکو هدف کې الا مشتوه شول چې دنیا ټول کله لعب بازی بازی چی شي مانا دا وشیارانو پا دماغ کی بازی ای چایلا نا دا پالتو کارده لحو وعا بس شایده بازی داره کم دا لکه مرد مثال پا تور پا کچنوالی خون بازی کرده یا مثلا دا سارا دا وقت دالکانو بازی چه دا اغا نو دلتا برا جوی جوری که بیا با مدتوت بلگون راوش کل پا دا جوی که با میشو پا خولی بم بیا دا ولیس و بور توی ولی برا دا با نو دا خو باغ نو نخر چیده فقط یو لس منټه شل منټه به ساکره یو برابر بیرته پکښې کې وخت ولغې چې پکښې واله خراب خل به سره خراب خدا بازی و ای چا جنگ نه کوي چې بعد کلو کلو آباد باغ دې خراب کړي په دې باغ خو چا خو نه بده ولا بازی و الله پر ګرد دنیا د بازی نو پکښې شاو عباس یو ورته وبدل دا یو معنا شي چې ارزش نه لري بل معنا د لعب دا ده چې په فازي چې څوک اختای کپلر ار وخت معلوم نو نه دی چې د بابا کو پښتنه وکړه چې الک چیر دی چې نسته چې راوز بارا دلته راس بالا به دې جته نه دی خلاص چې بابا ما وشه جبو جوی جوړی کړی چې تاسو بل ګورم پکښی چې زو پورته راشم هغه سره خچنې مړانی وایي بارا د غیفه پسې سازه چې د دنیا داسې نظام دی چې تاسو بنګلې جوړی کړه لکه هغه د درواغو جوی چې اسرائیل علی صلاتو والسلام پر ارزه راټینګ کړ خلاص هغه دې ځای دغه ولاک ورته ویل چې ما خټ شروع کړی ته موږ بنګلې در پیا پرېږده مزدوران ولاړ دي صابونه څوک کوي دا نقشه یوازې ما ته معلومه دي د الکانو څه غله کیږي بیا به غلط کور جوړ کړي د بعضی څه چې څنګه یې پلار کشي د الک حق نه لري چې ورته وایي چې زما باغ پاتېږي یا زما د مثال په تور د درواغو د خط کور یې جوړ کړ دی هغه پاتېږي ځي ورسره نو الله وایي دا لعب دی په دواړه معنا چې بې قیمته هم ده په مقابله کې د اخرت په دا معنا هم ده چې د وچې چې ستا د بدلو وخت ولاکه معلوم چې اسرائیل څه وخت راغواړي نو انما سره استعمال مال په دغه آیات کې کم کار کوي دا ترغیب دی وجهات ته په تزهید تزهید ولا ترک دنیا ته وایي چې بابا ترک دنیا سه په دنیا کې ریشه موږ ته خدا د بازی شي دی د زړه د تړلو شي ولا کړی چې هر وخت د غواړي ونیول اسرائیل ور سره بیا اخرت او یا دا بازی د ارزش نه لري خو ځینې بیا هغه انما بشک الحیات ژوند الدنیا دنیوی ژوند لعب دا بازی ده ولهو لهو دا یو عبس شی دی چې اس ارزش نه لري و ان تؤمنو کچیر تیس ایمان راوړي

الاو نو اس خوزه گرد نه غوار خبر در انتم تیش کی است هؤلاء خلق است تدعون تشرا بدل کیجی لتنفقوا تش مصرف ما زلر و کی پیسی بیل لای پلار کی د الله فقط ما ز شرکت و کی پیسی بیل لا گرد نه در څغوار استاد زغ د غی نه راشکار است اغه ست بخل راشکار است لژ کدر در څخه غوار مگر په دا غلش کی سره کم است فمنکم من يبخل فمنکم بعث استخ ما دغه سوخ دی يبخل او چ بخل کی دا غلژ نور کی اغه زکات کدر نور کی نو علاوه و من يبخل فانما يبخل عن نفسه ومن هرغ السوق يبخل چې دی بخالت کی فانما بشک يبخل دی بخالت کی عن نفسه د خپل ځان چې سپمایه پر ځان سپمایه کداه سلکه په دنیا کې چې دی ځینې ځینې کسان دا ډیر بد بخیلان چې دی دا بخل چې دی دوه قسمه دی یو داسې بخیل دی چې دی د ځان څخه د مثال په پیسې چاته نور کی د څه د پاره نور کی په ځان نه خوري برای ارواز ده که شوروا باندې د آیالی بس خورا پکشی که وسا دی ورج وش باندې دی میوی ورته راوړي خود دی په پاتیج راسه نو ګوره بلکې نور کی خپل من پیات پر اخ خپل شه لباس اغوستی دی پر شش سپریږي شبوټه په فشادي ادا چې دی دام ډیر بد مضمون بخل نه دی ولی خو بلکې نور کی په ځان خې خوري در ټول رزل خبس بخیل اغه دی چې اغه نه بل تور کی نه خپل خوري آیالی هم بل تر وسه کر وسه کیږي دا غره کوم وږي چې په ژوند یې شنه دی خورلی په خپل ام دا غره کوم دی د مثال په تور په غوړ وی په سینه پس خيږي پیسې ام لري وسو ته چې پکې یې سم د ته د پیسو ذات خوند ورکی وای هغه بل سړی چې بخیل وو هغه ولی بخیل هغه د پیسو ذات خوند نه ورکاو پیسې د بل کار د پاره خوښ شو چې ما هغه مرادونه په پیسو حاصلی هغه په حاصلول د بل پیسې خوښ د مرادونه نه په حاصلی تر افشا دی بیر محتاج دی د پیسې ذات یې خوښ دی الله پاک وای وای نو خو دغه رقم دی په تیس کې هغه څوک یاست چې بخل وکي پر ځانه بخل کوي ولی دغه پیسې چې ته په جهاد کې مصرف کې انفاق یې وکي خو په آخرت کې به ته جنت به ګټې نو نو چې ته نه کوې نو خو آخرت په خپله ځان ورته وایې دوژخت نو پر ځان دې بخل وکي الله ما ته څه تاوان رسوي نو بیرته آیات ته ګوره الله وای تیس هغه خلک یاست ها خبردار انتم تیس هؤلاء اغه خلق یست تدعون تیسرا بدل کیجی دعوت کیجی د صد فاره لتون په قوچ تیس مصرف او کیفی سی بی الله په لار کې ده الله تیس خداس یست وس بیډل یست وس په منکم زین لتیس خمانه سوق یب خلچ بخالت کی گر سره نه کی وینه کو و من ارغ سوق یب خلچ بخالت کی په دغه لار کې د جهاد فانما بشک یب خل دی بخالت کی عن نفس د خپل زانه د زانه څخه خصفه دا الله سے نصف مجدین الله ببارا ورسی والله الغنی والله الله پاک الغنی غنی دی الله تعالی چا ته ضرورت ندر مستا فکر دا دی چې بارا بد الله تعالی مسکنه چې الله تعالی به خدای کمزور سی بارا بخل کو تریس مس کر الله عزیز بالکل بے پروا ستا دا پاره می ویل چې مال جنت په وګه ته چې بخالت کې اسمه مے پر ځان اسمه مے تخپل ځان مصرف نکه وانتم الفقراء وانتم تسخ الفقراء فقران است چې اخرت ترازی د زموږ خلکو کې اصطلاح ده چې څوک مرسې برای پلانې مسکین نه دی د مخه نه یې مسکین چې مرسې پلانې مسکین پلانې مسکین خو ته مسکین یا چې را روان یې ولې خو هلته د عمل په کار دی عمل ته نه دی وړ په خبره پوه شه که چا عمل وړي نو هغه ته مسکین زه ولې وایم چې پلانې مسکین هم پلانې مرحوم الله دې رحمت پر وکړي الله دې درجې بلند کړي د پښتنو هغه ګردې مسکینان دي خو سره پېژنو موږ چې شی له الله که وړي دي دغه سې په تور به خدای ته ورځي انا خود مسکین ورسره وایم نو الله وایي وانتم الفقراء خو تس فقران مسکینان دي شی به نه دي راوړي ته ثواب ته ضرورت لري ځان ویک هلته به ثواب سي کې نه کړي خو پر ځان بخیل یم الله وایي ما خو بخارت نه کړي چې زه مسکین کېږم والله الله پاک الغني غني دي وانتم تس الفقراء فقران مسکینان یاست و ثواب ته ضرورت لري د ثواب عمل ته غبه نه وي خو نو دا ګرد خبر دی دغه د فارغ وس چې ما ول ترغیب یې ورتي و جهات په تزهید په دنیا چې دنیا د اباجه دو شی نه ده دنیا در صفات ده دا ګرد بیان پر دنیا باندې راوس چې په دنیا کې ستاره شه دون علاوه کزه ګرد وغان برکه یې لانه بخالت ک چې لږ در څو غان په هغه کې دوه قسم مسواس یو څه کوي یو څه نه کوي هغه ګرد چې غوښته په هغه کې ګرد یاد کو چې بل ګرد چې یاد بل نه کوي له کتاب ټول ته دلته چې ول دین پخ فقط یو څه مصرف وکه پخ کې ولې به خلک یو څوک به ومني په خبره فوسو او څوک به نه ونی په منکم من يبخل ور بعض آیات کې بعضی هغه چې بخل کې او کې بخل وکي ته ځان د پاره بخل کې ولې الله خو غني دي وانتم تسقال په قرام مسکینان است په آخرت کې محتاجان است نو دا ګرد خبرې چې وس وس ولې خمال خلاصې د جهه خواته ترجیح دغه ترغیب کې نه کوي نو الله وي وان تتولوا وإن كثير تتولوا تسمخ واړو چې ته وسیله کړه د قران شریف خبرې نو قران شریف دې قربان سمه تو وزدا خبری لکه دا وسته چا په واسه پراجي الله وای یستبدل الله په بدل کې واخل په بدل کې براوړي قوما یو قوم غیرکم چې ما سیواله تاسو خي کالا وغوړي چې پرمځکه د خدای پاک جن دوام وکي نو الله وای چې نه کوي نو الله به ستا په بدل کې بل قوم راولي و ان تتولو کچیر تس مخ واړوي د منولو څخه د دغو احکامو چې په دې سورات کې ذکر شو یستبدل الله به په بدل کې راولي قوما یو قوم معنا که د الله خوښ وي په قیامت کې به په بدل کې بل قوم نه راولي نو خو د الله تعالی نور نه ده خوښ نو یا کې خوښ وي قوما یو قوم به راولي غیرکم چې هغه به سیستم ماسیه وایي هغه به سره کم خالږي ثم لا یکونو امثالکم ثم لا يكون ده جڑا زائد ثم بیا بلا يكون اغنی ام سار کوم سس پر کم الا نو زخ دس مخلوقم پیدا کو اسم چ بیا بدا سار کم خبس بخیل نی بل قوم برا ولی اغی چ ده الا خبر ای سر سر بیا منی لک اصحاب رضوان الله تعالی علیه اجمعین الا و سم ز فاخر زمان کم نغس خلق پیدا کو اسم ده الا جن تدر و اخلی کنا کوی الا بس تس بدل ک دم زک دس بحس بم گسر استک گور و ان تتوادو ک تس مخ واڑو د دو احکام د منو لسخ یستبدل په بدل ک به واخلی د استفعال باب دی په بدل ک به واخلی څوک قوم یو قوم څنګه قوم غیرکم چې سیستم ما سوای ته به استک بل ډاله بدل تراسی ثم بیا بلا یکون اغنی امثالکم سیس پر مثال سیس پر کم بنی ستا پر نقش قدم بنځي هغه بدل او تعالی او اک پر مانته صرف تی هغه به منینو نو الله عز وجل مش په خپل تابع دارینو کې او د رسول په تابع دارینو کې راولي الله تعالی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د پر امینو د مخالفت څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.